yalanmış her şey. Hiç yaşanmamış bir ben hissetmişim, bir ben anlamış. Öyle mi zalim, ruhum duymamış. Ne kadar kolay diyorsun, bir şey olmamış. Öyle mi zalim, sen sevgiye saygısı yok. Sen ahiretten kaygısı yok. Yüreğinde duygusu yok. Sen bu kadarlık şeysin. Sana beddua etmem asla, bugünün de dünü kıyasla. Sana selam bile fazla anla, belki anlarsın zamanla. Pişman ettim doğduğuma, değmedin hiç sararıp solduğuma. Pişman ettim seni düşünüp, hep senin için kahroldum. Öyle mi zalim, sen sevgiye saygısı yok. Sen ahiretten kaygısı yok. Sana beddua etmem asla, bugünün de dünü kıyasla. Sana selam bile fazla anla, belki anlarsın zamanla.